أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بن تامبلي تري الله تبارك وتعالى نغي نيان السني ننت محمد صلى الله عليه واله وسلم قال نكو يالا دولي خيوال تو مسلكو خم نين ني جامانو يي ويسو ييب نيغي دون اند سي غزوه خيبر باذن الله تبارك وتعالى تاي دا نجل العبر والعزات المستفادة من غزوة خيبر ننجل اي لسون اك اي وار اك اي كيمتان يني ورا تيري يني ورا جيلي تي خاربي دي خاري خيبر تي الاسلام خيو خيو بو ني سو امي با جيخ ki di ab julit gor la wala jigen warna ci def ay njangat warna ko setantal xol lim ci wara jele ci ay njeriñ xol ay pak pak ak ay tolof tolof ak ay manke yi nga xamne mo ci dal julit yi pour mu mon ko moy tandi bo ki julit yi bokku na ci li ñuy jëlé ci xéxu khaybar moy atahalli bis sabr sifatun min sifatil muslim taqo muñ ab julit war na def muñ chaqam diko taqo fu mu nekk diko tak ndax kat mom muñ ben melokan la ci melokanu ab julit lu mu metti metti metti lo am ay jafé jafé jafé lu metti di lu mu tar tar tar tar choono yi lu mu bari war nga yek ne yow ab julit nga war nga yek ne da nga wara muñ xam ngeen ne khaybar yenent bi alayhi salatu wassalam ak sahaba yi muñ motax ñu am victoire muñ suñu muñul won duñu am ndam motax borom bi di ñu gesslo ci qur'an di ñu wax ne fasbir wama sabruka illa billah muñal waye dara bu tax nga muñ lodul yalla kep kuy muñ lan mo la wara animer ci li ngay muñ moy yalla bu sey bi tax bu domi tax bu yag gi tax bu mbok gi tax bu kenn tax muñal ngir yalla de la nga dekk ku ne yag na ci kër gi kon damay muñ yag na ci barab bi damay muñ yag na ci dekk bi damay muñ febar bi yag na na muñ mbir bi mom xamna duma ci am dara waye na muñ dedet muñal ngir yalla ndax muñ jaamu yalla la moy habsu nafs ala ma takrah moy japp bakkan bi poñe ko def loko lim beugul lol moy muñ kon liñuy jëk jang ci xexu khaybar moy yonenti bi ak ñim andal di ay julit li tax ñu gañé moy muñ kon julit fu mu nekk na muñ lu mu metti metti rek yegal na ndimbal yalla mi ngi ñew yermande yalla nga ñew bi iznillahi tabaaraku wa ta'ala so muñe rek genn ci ni yonenti muñe won fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul muñal ni yonenti la fi jitu won muñe lol la yalla waxon yonenti bi alayhi salatu wassalam ñaarel bi moy al muslimun daiman du'atun muballighuna li risalati al islam silman qabla lujuu ila al harb. Bokk na ci li ñuy jàng ci xeexu Xaybar mooy jullit yi fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ay wootekat lañu yu yàlla yónni ñuy jottali message l'islam. Li tàmbali nañ ko bi jàmm di am balaa xeex di am. Julli ñi nekk Màkka di woote, ñu leen di bund xataal di leen dóor, julli ñi génn dem Éthiopie bàyyiwuñ leen, ñu topp leen, julli ñi dem génn Médine ñu topp leen. Kon jullit na yëg ne moom woote kat la fu mu mën a nekk ci kaw suuf. Góor la wala jigéen la, xam na wala xamul, am na wala amul, na yëg ne moom daiman duaatun muballighun li risalati lislam, ay woote kat lañ yuy wooteel lislam. Tey bi jullit ñi gàttañ loo ci wooteel yàlla ci la diine ju lompoñ, ci la diine ji deltu ginnaaw, ci la jullit ñi suufe. Ndax kenn ku nekk ci ñun suñ la nee lan mooy sa liggéey ci lislaam, nga ni man lislaam day woote la boo xam ne dama koo bàyyeeg borom sikkim yeeg borom tubéy yu gàtt yi. Man sama yoon nekku ci ñooñu, ñoo moom lislaam ñooñu nañu woote. Man jànguma, comme jànguma warumaa wax, te lislaam moom ñépp ci bokk. Balliru anni walaw aaya, jottali leen ma donte benn aaya ngeen mën. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam joxe na ndigal aaya boobu, yow mi ko mën na nga ko jottali ki ko mënul. Moo tax bokk na ci li ñuy jëlee ci xeex bi mooy jullit ñi war nañoo xam ne fu nu mën a nekk ci kaw suuf dañoo war a jottali message l'islam ci jàmm ak ci xare yëpp. Jàmm ak ci xare yëpp dañoo war a jottali message bi. Loolu bokk na ci li ñuy jëlee ci ghazwatu Khaybar. Ndax jullit ñi ba ñu dugg Khaybar wax lañ njëkke balaa xeex bi di am. Bi yëf yi demee nag ba dëgër ñu xam ne xeexa ci des ci lañ doog a xeex, ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari ci ay barab. Jullit ñi bis bu nekk wax lañuy jiital ba wax ji tëë, xare doog a am. Ñetteel mooy athiqa billahi taala xata fi lmawqifi lxaraj fi lmawaqifi lxaraj fa inna athiqata billahi hiya masdaru lmanawiyat ladal silmi ladal muslim. War nañam confiance ci yàlla suñu suñu borom subhanahu wa taala. Mbokk yi, lu ñu am doole, lu mbooloo mi bari bari bari bari, lu alal ji bari bari bari, lu arme bi bari bari bari, dañoo war a am kóolute confiance ci suñu borom ne moom moom suñu borom mooy tax ñu am ndam jamonoy tartar. Lu mu metti metti metti mooy julli ñi nañu am confiance ne yàlla moom li mu wax rek mooy dëgg, ndam li moo koy yor. Wal aqibatu lil muttaqin inna la nansuru rusuluna, yàlla nee na man danaa dimbali samay ndaw samay yonent. Kon jullit naa am kóolute ci yàlla, pas-pasam na dëgër mu wóolu borom bi donte ne ci jamono ju metti la nekk. Ndax kat am confiance ci yàlla moom mooy source bi nga xam ne mooy tax jullit ngëmam wér. Ndax kooku diineem sell na, ndax diineem wér na, tontu bi mooy déedéet. Su fekkee ne ki nga bokkal di dund rek da nga am ci moom confiance, mas sama ak sunu borom subhanahu wa taala. Kon athiqa mooy kóolute, nga am confiance billahi taala ci sunu borom tabaraka wa taala, borom màgg gi. Ñu wóolu ko, rawatina nag fi mawaqifi lxaraja, rawatina ci jamonoy xat-xat, ci jamonoy tar-tar. Lu mu metti metti metti wóolul sa borom, delloo ko mbir yi wakir lol ci mom ndax kat fa inna thiqata billahi yal masdar al ma'naviyat ladal muslim mbokki am koolte ci yalla moy ballu way bi nga xamne mbir yeb di mbiru julit ci yalla lay delu wat moy cieslay moy kiray di julli ji di wëru diko lambo di am ndam ci jamono ju nek lolou dinañ ko jëlé ci ghazwatu khaybar julit ñi nekul na seen doole lañ wolu won nekul na seen mbolo lañ wolu won nekul na seen arme lañ wolu nekul won li ñu and ak yonent bi lañ wolu waye dañu am koolute ci seen borom mom lañu gëm motax ñu genn ñu am koolute ne mom seen borom dina leen dimbali dinañ am ndam ñentel ci li ñi jël ci ghazwatu khaybar min al adilla ala sidqi nubuwati rasul sallallahu alayhi wasallam اخبار العظم له بانه مسموم وكنا تي تكتال اك غير ني جيلي سي كرو غزوه خيبر بوكنا تي لين سي جيلي موي يونت بي عليه الصلاه والسلام نيك جيمو نيك يونت دغل بيغا خامن ياخو ياب بو ام بوسون دغل نانا يونت بي يونت لا يالا كو يوني ndaw ci posone won yenente bi dagna bo joxar lak bamu ñor diw ci posone bamu fess mu indil yenente bi yenente bamu talale loxom ne day lek ci jappu bi bo ju xar mi de yu xu ne ko yow yenente bu lek ci man ndax dañ ma posone lolu mbokk yi lu reey la lo xamantene ñepp xam nañ ko képp ku jàng sira xam nga lool lool nak lu ci julli di jëlé moy dëgg dëgg dëgg ci yonent la yalla ko yoni motax bamu bëggé lek ci yapp bu am posone bi yapp bi yuxu ne ko ya rasulallah e yow yonent la ta'kul minni bu lek ci man li annani masmuma bu lek ci man de ndax man mi de dañ ma posoné ñu def ci man posone yenen di alayhi salatu wassalam bam wowe ndaw si togg yap bi ne ko nga def posone ci yap bi mu ne ko dama xamne bo de ab yonent nga do ci lek bu fekke ne do bi yonent nga lek ko de nit ñu noppalu kon bokku na ci li ñi jele ci ghazwatu khaybar moy deggu gi nga xamne neeku yonent bi alayhi salatu wassalam yonent lolou deggu la ndax ab yahu yap mo sédel yonent bi ne ko bu lek ci man ndax man dañ ma posone juromel ci liñuy jëlé ci ghazwatu khaybar moy al yahud qawmun ghadra yahud ay warkat lañ ay nit lañ ño xamné warkat lañ guddé bëcc ci seen sa la nek ci seen dérèt ay warkat lañ yu maga mag lool moy seen xamé kay wa hadhihi yasimatuhum moy sen mandarga abra tarikh lol nak danaka ci dundu gu yep la ci histoire lepp sen dundu bi len yalla binde ba fiñu tok di wax ak yeen yahudi lol moy sen mandarga ay war kat lañ luñ la wax du deug luñu signenté ak yeen du deug dalan len war bu ngeen demé ba ci bir lolou moy sen xamé kay lol moy sen mandarga lol moy daw ci sen deret su fekke li amna nak kon fa yajibu dana war alal muslimu ci julit an la ya'mana mu baña kuulu janabahum sen wet abadan ba faw julit bu mu wolu ben waxu ab yahud bu mu am koolute ci sen mbir bum len jox confiance ndax yalla mo la xamal ne yonent bi mo la jangal ne leral la ne yahudi ay workat lañ lol nak yonent bi waxna len ci mbollem sen dund gi yep la balen yalla binde yonent yam len bolelon ba fiñu tok histoire xamal nan ne yahud baxul yahud workat la duni kon lolou bok na ci liñ ci jang kon dina war ci julit yi ñu bañ leen jox koolute ba faw wa yakunu hizran min khubusihim kon dana wara moytandiku ci seenu sobe ci seenu mbon ci seenu alkande seenu salte ñoom yahudi lolu mbokk yi bokku na ci liñuy jëlé ci ghazwatu khaybar benen bi ci teggu di tombu bu mujju yajibu al-luju ila Allah ta'ala fi jami'il umur bokku na ci liñuy jëlé ci ghazwatu khaybar moy ab julit nay delu ci yalla nay laqatu ci yalla ci mbiram yépp man yatawakkal ala Allah fa huwa hasb wa ala Allah falyatawakkalu in kuntum mu'minin kuy wéru wérul ci yalla ku wéru fu ne keng kula bu max nga taxaw ku wéruwul ci yalla kula bu max nga daanu kon ab julit na wi delluwaat ci yalla dellu ci borom bi ci mboole mbiram wa ala almuslim an yad'u Allah bin nasri بعد الاخذ بالاسباب اب جوليت ناي نان يالا سي مبولم داجي غومو داجي ييفير يالا ماي كو ندام واي غيناو بوم كو فيس سبب يام دا نيو وارا جي وارا نان يالا خم خم واي دون كو فاس كولال دي يان يالا ماي ما خم خم واو كوير خالص دا غاي ديم ليغي با فار نان يالا خالص kuy jang dawal auto da ngay dugg ci auto bi ñu lay won nu ñuy dawale nga jang nga ñaan yalla mokal waye tudd sa kawlal naan yalla na mokal dawal auto tudd sa kawlal naan yalla mu yalla may xaaliss ñun jullu ñi tay li tax duñu am ndam ci xare yi ñi xare yéféri moy dañu utul nga nay wa dañuy dem ut suñu ben jaasi ñi ay kalasnikov lañ yor ba paré nga da sa ñaay rak yor sa jaasi naan da ngay xexi xam nga ne mo démé dañ lay ray kon dañu wara ut sababi sababi moy ñi jang dañu wara jang ñi liggey liggey lepp luñ wara def luy may l'islam ndam ñu def ko ba paré nak ñaan yalla ne yalla may nu ndam kon mbokk julit juroom ben tombu yi moy tombu yu ñuy jëlé ci xexu khaybar funu tollu war nañ takko ak muñ funu tollu war nañ wote l'islam funu tollu war na mom cool ci sunu borom funu tollu war nañ xamne yonentibi deug la yalla ko yoni funu nek war na no xamne yahudi ay wor kat lañ funu nek war na ñu delu ci borom bi tabaarak wa ta'ala jël ay asbab sabab yi nga xamne mom lañu yalla wax ñu jël ko kon juroom ben tomb yi moy yu ñu wara jëlé mu nek ay waar nek ay leçon yu ñu wara jëlé ci ghazwatu khaybar ñu ngi ñaan bur yalla tabaarak wa ta'ala mu def ñu def ci ñun dégg ak top jéggal ñu ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh